Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Днямі малады празаік Сергей Календа ў Менскай галерэі У прэзентаваў сваю новую кнігу «Казкі. Гісторія не пра нас». На думку Валянціны Аксак, светапогляд і творчыя прынцыпы аўтара шмат што гавораць пра найноўшае пакаленне беларускіх літаратараў. Экспертам пяцікніжжа «Свабоды» будзе Наталка Бабіна. Яна паспрабуе вызначыць 5 самых містычных кніг у беларускай літаратуры. А літаратуразнаўца Анатоль Верабей раскажа пра сваю сенсацыйную знаходку, невядомую аповесць Уладзіміра Караткевіча «Перад гісторыяй». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Сёння нашым экспертам будзе Наталка Бабіна, аўтарка 2 празаічных кніг, якія на тле сучаснай беларускай прозы вылучаюцца містыкай і востра-сюжэтнасцю. Невыпадкова іх аўтарка і свой прыватны рэйтынг выбудавала з падобных твораў. Ёй размаўляла Валянціна Аксак. Спадарня Наталля, чаму для сённяшняга свайго прыватнага рэйтынгу вы абралі містычны? Кнігі. Вучоныя лічаць, што каб неандэртальцаў у свой час было на 2% больш, то гэты паралельны гома сапіенсу від не вымер бы, а існаваў бы зараз паралельна нашаму. Калі я чую размовы пра тое, што беларуская літаратура паступова губляе чытача і памірае, то часам думаю, што калі б у нас было на 2% больш твораў містычных, загадкавых, захапляльных, то менавіта гэта гарантавала б нам захаванне нашай літаратуры. Бо містыка, галоўным чынам містыка таленту, канешне, самая неабходная і прыцягальная частка любой літаратуры. Трэба адзначыць, што ў беларускай літаратуры, на жаль, няма свайго Стывена Кінга, аўтара, для якога містыка была б творчым метадам, які выдатна карыстаюцца ім для таго, каб з розных бакоў паказаць чалавечую душу і ўсе тыя шматлікія праблемы, што існуюць у рэальным жыцці. Але ж многія беларускія пісьменнікі да містыкі ў той ці іншай меры звяртаюцца. Такім чынам, мой рэйтынг. На першае месца я, канешне ж, паставіла Яна Баршэўскага «Шляхціца вальня» або «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Ян Баршэўскі паходзіў з-пад Полацку і пісаў па-польску і па-беларуску. Гэтая кніга была напісана ім па-польску. Аднак, не гледзячы на гэтую акалічнасць, яе можна з поўным правам аднесці да літаратуры беларускай. У той час, калі сама назва «Беларусь» знаходзілася пад забаронай, аўтар так таленавіта і шчымліва расказаў пра свае родныя мясціны, што аповесць гэтая заўсёды знойдзе водгук у сэрцы беларуса. І форма, абраная аўтарам, падаецца ідэальнай. Фантастычныя аповеды рэальных людзей пра нерэальныя, але так дакладна пісаныя істоты і з'явы. Тут і шматдзетны чорт з глыбінёў возера, і іскрынкі, што абяртаюцца дзецьмі, і духі, што харчуюцца людской злосцю, і таямнічая жабер трава, жывая паэзія народнага жыцця. А хто ж у вас далей з беларускіх містыкаў? А далей я б хацела назваць Вацлава Ластоўскага, а найперш з ягонай аповесцю «Лабірынты», фантастычнай і містычнай. Укладальнік кнігі выбраных твораў Ластоўскага, я запінуш лічыць яе бясспрэчнай вершыняй творчасці ластоўскага празаіка, якая запраграмавала феномен Уладзіміра Караткевіча для беларускай літаратуры. Аповесць варта прачытаць хаця б для таго, каб ацаніць, ці мае рацыю ўкладальні. А на вашую думку, ці мае? Творчасць Ластоўскага ўся вельмі цікавая і ўся вартая таго, каб з ёю азнаёміцца, у тым ліку з гэтай аповесцю. Далей я б хацела назваць «Дзікае паляванне караля Стаха» Уладзіміра Караткевіча. Не першы раз у сваіх рэйтынгах я называю гэтага аўтара і гэтую аповесць з розных бакоў гледзячы. Гэта таму, што Караткевіч для беларускай літаратуры сапраўды наша ўсё, а «Дзікае паляванне», можна сказаць, усё ўсяго. Упэўнена, што яшчэ не адно пакаленне беларусаў, ды не толькі беларусаў, будуць, не адрываючыся, сачыць за прыгодамі герояў з балотных ялін, спасцігаючы не толькі таямніцы сюжэту, але і таямніцы беларускай душы і беларускай гісторыі. Цьмяныя цені коннікаў будуць ляцець па дрыгве, будзе спяваць рог, грывы коней будуць веяць на ветры, будуць бегчы перад дзікім паляваннем гепарды, спушчаныя з са шворак і асветлены месяцам будзе і будзе скакаць туманны і велізны кароль Стах. Далей я б хацела назваць кнігу Сержука Сокалава-Воюша «Крывавы памол», якая выйшла ў Мінску ў выдавецтве «Беларускі кнігазвор» у 2004 годзе. Аўтар вызначае жанр свайго твору як трылер, і справіўся ён з напісаннем трылера выдатна. Нечаканка на нечаканцы, сапраўды шмат крыві, змяшэнне часоў і моракаў, усё гэта прысутнічае ў кніжцы. Інтрыгуе чытача і адмысловая забарона перакладаць кнігу на рускую мову на працягу першых гадоў пасля выхаду па-беларуску. І каго ж вы паставілі на завяршэнне? Завяршыць свой рэйтынг я б хацела такой цікавай кніжкай Францішака Хлуса і Марціна Юра, якая называецца «Здані пачвары Беларусі». Выйшла гэта кніжка ў 95-м годзе у Беластоку Мінску. Відаць па ўсяму, што гэтая кніга з'явілася ў выніку настойлівай патрэбы навукова класіфікаваць шматлікіх пазарэальных істот, якія багата насяляюць нашыя лясы і гарады. Аўтары, якія, падазраваю, неяк звязаны з літаратарамі Уладзіславам Ахроменкам і Максімам Клімковічам, падышлі да справы класіфікацыі па навуковаму грунтоўна. Яны выдзяляюць у нашым бестыарыі могілкавых, водных і хатніх істот, гістарычных, тэхнатронных і літаратурных зданяў, ведзьмакоў, д'яблаў і помнікавых зданяў, а таксама істот людажыраў. Што адметна навуковай дасканаласці гэтай кнігі, суседзяць выдатны гумар і пазітыўны аўтарскі погляд. Так што, калі хочаце не толькі абазнацца ў тым, хто такія фосфорны слуп, здань Міколкі паравоза і чым адметная русалка Камсамольскага возера, але і добра пасмяяцца, адшукайце гэтую кніжку, якая, да слова сказаць, неўзабаве будзе перавыданая. Дзякуй, спадарня Наталка. Ад сябе дадам, што толькі спрадвечная нацыянальная сціпласць не дазволіла нашай сённяшняй экспертцы заслужана ўключыць у гэты рэйтынг яе ўласную кнігу «Раман Рыбін Горад», у якой містычных флюідаў, што тых камароў у яе родным берасцейскім балоце. Экспертам нашай рубрыкі «Пяцікніжжа свабоды» сёння была Наталка Бабіна. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У трох першых сёлетніх нумарах часопіса «Нёман» была апублікаваная невядомая аповесць Уладзіміра Караткевіча «Перадгісторыя». Адшукаў яе ў архіве пісьменніка, літаратуразнаўца Анатоль Верабей, наш сённяшні госць. Спадар Анатоль, калі была напісаная аповесць «Перадгісторыя» і дзе вы яе адшукалі? Аповесць Уладзіміра Караткевіча «Перад гісторыя» – это ранні твор Уладзіміра Караткевіча. Я яго адшукаў у сярэдзіне 80-х гадоў, калі рыхтавалася выданне збору твору Уладзіміра Караткевіча ў 8 тамах, у 9 кнігах. І калі я працаваў у хатнім архіве, я выявіў гэту аповесць. Яна і тады захоўвалася ў хатнім архіве, і зараз яна таксама захоўваецца ў хатнім архіве Уладзіміра Караткевіча. Зыходзячы са зместу аповесці, ёсць падставы сцвярджаць, што аповесць была напісана ў студэнцкія гады ў самым канцы 40-х, пачатку 50-х гадоў. Талент Караткевіча вельмі рана раскрыўся. Уладзімір Караткевіч, першы варыянт сваёй славутай аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха» напісаў летам 1950 года. Вы згадалі пра архіў Караткевіча, а наколькі ён вялікі, ці ёсць там яшчэ творы, якія ніколі не публікаваліся? Ну, асноўныя рукапісныя матэрыялы Караткевіча захоўваюцца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук. Таксама захоўваюцца архівы музея літаратуры і мастацтва в іншых музеях, Варшанскі музей Караткевіча. Гэта вялікі архіў. Многае ўжо вывучана з творчай спадчыны Уладзіміра Караткевіча. Але ж мы ведаем, і сам пісьменнік згадваў, што яшчэ ў першы пасляваенныя гады, у школьныя гады, ён выдаваў рукапісны часопіс «Званочак» у школе. Там друкаваліся вершы. Надрукавана там была таксама аповесць «Загадка Нефертіці». У студэнцкія гады ён таксама згадваў сваю біяграфію, напісаў шэраг цікавых навуковых прац. «Цёмныя мясціны слова пра паход Ігаравы». Дзе гэтыя творы? Дык вось гэтыя творы пакуль што даследчыкам невядомы, невядома ці не захаваліся. І шмат яшчэ такіх рэчаў, якія згадваюцца, але даследчыкам гэтыя творы невядомы. Як вы лічыце, чаму Караткевіч не рабіў спробаў надрукаваць «Перад гісторыю» ў 50-е, 60-е ці пазнейшыя гады? Тое, што ён не знішчыў яе сведчыць аб тым, што пісьменнік, як мне здаецца, цаніў гэты свой твор. Мне думаецца, таму Караткевіч захаваў, што эта аповесць яму была блізкая і дарагая. Таму што ў гэтай аповесці закладзены многія, так сказаць, ідэі, тэмы, матывы, вобразы, асаблівасці паэтыкі Владзіміра Караткевіча. Гэта, можна сказаць, адзін з першых твораў буйных Владзіміра Караткевіча. Вось гэта. І думаецца, што пазней Караткевіч уже калі спісаў на беларускай мове, яго былі пэўныя цяжкасці з выданнямі твору на беларускай мове. Дык ён, так сказаць, стараўся друкаваць на беларускай мове творы. Вось, відаць, гэтыя прычыны былі. Падзеі ў перадгісторыі адбываюцца ў невядомай краіне. Паводле імёнаў герояў таксама складана ідэнтыфікаваць з нацыянальнага гледзішча. Ці ў вас як публікатара і даследчыка на ўсё гэта іншы погляд? У першай частцы Владзімір Караткевіч апісвае падзеі, якія адбываліся многа-многа стагоддзяў назад і называе ў невядомай далёкай краіне. Гэта своеасаблівы пралог. Другая, галоўная, асноўная частка. Там ёсць 14 раздзелаў і па аб'ёме яна значная. Там падзеі адбываюцца праз некалькі стагоддзяў пазней на той же самай зямлі. І ў заключным раздзеле каля сценкі апісваецца расстрэл удзельнікаў паўстання 1863 года і іх камандзіра Хрынкевіча. Галоўны герой Ян Вар. Ён славянін. Можна сказаць, што і беларус. Ян Каса, другі таксама Ян. Это беларус. Так што падзеі адбываліся на славянскіх землях і на беларускіх землях. Тым больш, што заключны раздзел каля сценкі, калі расстрэльвалі паўстанцаў, тут якраз Караткевіч звярнуўся да сямейнага падання пра далёка продка з боку матчынага роду Тамаша Грыневіча, які сапраўды быў расстраляны ў Рагачове. Сваяк Уладзіміра Караткевіча Тамаш Грыневіч быў расстраляны ў Рагачове ў 1863 годзе. А ці мог бы гэты твор быць надрукаваны з цэнзурных меркаванняў тады, калі ён быў напісаны? Я думаю, што не мог бы надрукаваны. Таму што там Караткевіч вельмі глыбока закранае пытанне грамадскага быцця на землях, дзе панавалі каланіяльныя формы праўлення і дзе паяўляліся адраджэнскія нацыянальна-вызваленчыя формы у народзе паняволеным. І гэты твор прасякнуты патрыятычным пафасам, развагі пра лёс народаў, чалавецтва. Аповесць перадгісторыя напісаная па-расейску. А на якіх мовах яшчэ спрабаваў пісаць Караткевіч? І ў пасляваенны, школьныя гады, і ў студэнцкія гады. Владзімір Караткевіч, а ён жа вучыўся на рускім аддзяленні філалагічнага факультэта Кіеўскага дзяржаўнага універсітэта Шаўчэнкі, пісаў на рускай мове, на беларускай мове, на украінскай мове пісаў. Але недзе з сярэдзіны 50-х гадоў ён стала пачаў пісаць на беларускай мове. Ці захаваліся яго творы, напісаныя па-украінску? Мне пакуль што невядомыя такія творы, але згадкі ёсць, што ён па-украінску пісаў. Спадар Анатолія, Караткевіч пачатковец, як і ўсе пачаткоўцы, звяртаўся па параду да масцітых пісьменнікаў. І я ведаю, што ён з вёскі Лясавічы, з Кіеўшчыны, дзе настаўнічаў, дасылаў свае творы тром ужо тады класікам: Якубу Коласу, Кандрату Крапіве і Максіму Танку. Ці ўсе разгледзелі ў Караткевічу будучага генія? Якубу Коласу даслаў агульны сшытак пад назвай «Казкі легенды маёй радзімы». У гэтым сшытку аб'ём яго 129 старонак змешчаны былі казкі, лебядзіны скіт, вужыная каралева, вершы, скажам, верш Машэка быў змешчаны. Але ён не атрымаў адказу ад Якуба Коласа. Думаецца, што і сталыя гады Якуба Коласа, хваробы, занятасць грамадская, магчыма, ён і незнаём быў з гэтым сшыткам. Але ж у Якуба Коласа быў літаратурны сакратар Максім Лужанін. Ну, зараз мы можам меркаваць, як там было, але Владзімір Караткевіч ад Коласа не атрымаў адказу. А два астатнія класікі як сябе павялі? Неўзабаве Владзімір Караткевіч там у Лясавічах атрымаў ад Крапівы такі разносны ліст, які раіў яму не займацца паэтычнай творчасцю. А вось другі сшытак трапіў часопіс «Полымя», і ў 1955 годзе у сёмым нумары быў апублікаваны верш Машэка. І гэта, як сказаў Караткевіч, пераламіла яго лёс. Гэта быў адказ Танка, фактычна. Фактычна, Танк галоўны рэдактар часопіса і Вялюгін як загадчык рэдакцыі паэзіі. Танк падтрымаў яго. І потым Караткевіч пачаў дасылаць і вершы, лісты Максіму Танку. Цікавейшая перапіска 1955-57 гадоў. Будзем спадзявацца, што калісьці гэтая перапіска пабачыць свет у зборы твораў Караткевіча. Я ведаю, што вы летась выступілі з такой ініцыятывай выдання 25-томніка Караткевіча. Ці ёсць тут нейкія зрухі? Навіны добрыя ёсць. Калі будзе будзе ўсё добра з наступнага года у выдавецтве мастацкай літаратуры. Пачне выходзіць збор твораў Уладзіміра Караткевіча ў 25 тамах. Анатоль Верабей распавёў пра сваю сенсацыйную знаходку. Аповесць Уладзіміра Караткевіча «Перад гісторыя», апублікаваную ў першым, другім і трэцім нумарах часопіса «Нёма». Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Загадкі прамовы Александра Лукашэнкі на Гомельшчыне. Гібель прэзідэнта Качынскага, чаму ў Беларусі не была абвешчаная жалоба. Беларуская рэха кіргізскіх падзеяў. Ці варта ўладзе баяцца расейскай змовы? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Валер Карбалевіч і Андрэй Шары. Глядзіце перадачу ў суботу 10 красавіка ў 17:55. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз каротка пра змест сённяшняй праграмы. Сёння ў Менску чакалі зрынутага прэзідэнта Кіргізстану Курманбека Бакіева. У Варшаве адбылася афіцыйная цырымонія развітання з 96 ахвярамі катастрофы прэзідэнцкага Ту-154 пад Смаленскам. У пахаванні прэзідэнта Леха Качынскага возьмуць удзел дэлегацыі абодвух саюзаў палякаў на Беларусі. У працэсе над Мікалаем Аўтуховічам ды іншымі абвінавачанымі ў падрыхтоўцы тэракту другі дзень ідуць судовыя спрэчкі. Да выбараў у мясцовыя саветы застаецца тыдзень. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў. Апрача гэтага сёння ў праграме «Дом літаратара». Аўтары чарговага выпуску – празаік Сергей Календа, эксперт пяцікніжжа «Свабоды» Наталка Бабіна, літаратуразнаўца Анатоль Верабей, які адшукаў у архіве Уладзіміра Караткевіча невядомую аповесць «Перад гісторыя». А таксама «Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! При мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Днямі ў Менскай галерэі ў малады празаік Сергей Календа прэзентаваў сваю новую кнігу «Казкі. Гісторыя не пра нас». Аўтар нарадзіўся ў 1985 годзе ў Капылі на Меншчыне, але амаль з нараджэння жыве ў сталіцы. Закончыў факультэт міжнародных адносінаў ВГУ, даследуе сусветную культуру і літаратуру. Ён і светапогляд і творчыя прынцыпы шмат што гавораць пра найноўшы пакаленне беларускіх літаратараў. Сергеем Календам сустрэлася Валянціна Аксак. Спадар Сергей, вы яшчэ вельмі малады чалавек, вам усяго толькі 25 гадоў, аднак за плячыма у вас ўжо цэлых дзве кнігі. Я заўсёды цікавіўся літаратурай, але ж ніколі не марыў пра тое, каб стаць пісьменнікам. Я марыў быць хірургам, навучаўся ў медыцынскім, потым я марыў быць музыкам, я граю на кларнеце, саксафоне. Але ж так атрымалася па жыцці, што я скончыў міжнародныя адносіны БДУ. І мае выкладчыкі, гэта Сініла Галіна Веніамінуна і Усоўская Ліна Аркадзіна, яны даволі вядомыя людзі ў галіне літаратуры і гісторыі. Менавіта яны мяне зацікавілі літаратурай і літаратурным працэсам. Тым больш, што ва ўніверсітэце мне з'явіўся такі файны сябра, калейчык Дзіма. Ён зараз у літінстытуце ў Маскве вучыцца. І мы з ім разам пачалі адчыняць вось гэты літаратур. літаратурны свет. Некалі Вінцэс Мудро, вядомы беларускі празаік, казаў так, што ён пачаў пісаць таму, што яго не задавальняла тое, што пішуць сучасныя беларускія пісьменнікі. А каго з беларускіх пісьменнікаў вы бераце сабе за прыклад, ці ёсць такія наогул? Я вельмі паважаю Бухарэвіча, вельмі паважаю Станкевіча, але Станкевіча не вельмі люблю, занадта яго шмат нацыяналізму. Ну, гэта маё асабістае меркаванне. Паважаю Федарэнку, аднойчы гадоў 6-7 таму вельмі уразілі дзённікі Кузьмы Чорнага. Ну, Караткевіч вельмі паважаю, але ж я ніколі сябе не параўноўваю з кімсьці з літаратараў не толькі беларускіх, але і сусветных. Вы пачыналі пісаць па-расійску, потым перайшлі на беларускую мову. Чаму? Так, для мяне, ведаеце, не існуе такога пытання, як мова. Калі б я ведаў дакладна ангельскую мову, і на ангельскай пісаў бы. Для мяне галоўнае гэта сама літаратура. І трэба выходзіць за мяжу лінгвістыкі ці за мяжу нацыі, таму што беларуская літаратура мусіць быць не толькі вядомай, але ж і цікавай, і існаваць па-за мовы і па-за культуры. Яна вінна быць як касмапалітны. Чаму вы пішаце тады па-беларуску? Можна ж пісаць сапраўды па-расейску, па-ангельску? Я беларускі пісьменнік, я ведаю беларускую мову. Я ведаю, ну, для мяне самае вялікае будзе шчасце, калі, напрыклад, выйдзе кніжка перакладзена на ангельскую мову, будзе напісана, што гэта пераклад беларускай. Гаспадар Сергей, а скажыце, вы яшчэ чым-небудзь займаецеся апроч літаратуры? Аспірантура. Але ж, ведаеце, мяне там даўно нідзе не было, і можа я там ужо не навучаюся. Вас корміць літаратура? Духовна. Існуе такое меркаванне, што прафесійным літаратар можа сябе лічыць тады, калі ён есць хлеб з гэтага. Так, але ж ведаеце, калі літаратар становіцца прафесійным, ён ужо не такі літаратар, ён ужо не цікавы. Усё ж такі літаратура гэта змаганне. За што? За літаратуру, за жыццё, за філасофію. Калі ў цябе па жыцці ўсё ладна, і калі ты становішся прафесійным літаратарам, ты ўжо не адчуваеш нейкага крызісу ці існавання на мяжы. Шмат якія самыя цікавыя творы былі напісаныя на мяжы між жыццём ці смерцю, ці багатствам і беднасцю. Любы твор, самы-самы вядомы, які узгадаеш, адразу успамінаеш, як цяжка было літаратуру, як цяжка было чалавеку яго не проста пісаць, а жыць. Напрыклад, Льву Мікалаевічу Толстому. Ну, Толстой гэта іншае. Прычым, ведаеце, я заўсёды здзіўляюся, чаму не Дастаеўскі велічыня для расейцаў, а менавіта Толстой. Таму што Толстой, акрамя таго, што ён быў там графам і гэтак далей, ён не адчуў той вось унутранай цяжкасці, унутранай філасофіі, каб выпісаць персанаж. Дастаеўскі менавіта прыйшоў да гэтага, але Дастаеўскаму жылося цяжка. Тады беларускім літаратарам усім трэба, каб шэдэвры з-пад пера выходзілі. А аднак жа... Не, ўсё ж такі ніколі ўсе літаратары не будуць пісаць шэдэўры. Заўсёды знойдзецца 1-2 літаратары, якія змогуць напісаць шэдэўр. Астатнія будуць пісаць добрую якасную літаратуру ці кепскую літаратуру. Я проста вельмі люблю і паважаю літаратараў, якія шукалі ў жыцці менавіта тую форму, якую трэба выпісаць, менавіта тых людзей, пра якіх варта казаць. Я прыхільнік больш такіх вось цяжкіх экзістэнцыйных пісьменнікаў, якія самі пражылі такое жыццё і пісалі пра гэта. Гэта менавіта там Йозеф Рот, Дюрінмат. Гэта вельмі цяжка асэнсаваць, калі ў цябе ўсё добра і ты займаешся прафесійнай літаратурай. Самыя лепшыя кнігі, напрыклад, у Флабера, яго госпожа Бувары, яна пісалася 8 гадоў, так? Ён перапісвае яе, ён проста вынайшаў гэта. Канешне, не трэба ўжо там сыпаць голову попелам, каб напісаць нешта філасофскае цяжкае, але ж і за грашы магнацца не трэба. І ўсё-такі чаму казкі, а не іншае форма ці іншы жанр у вашай новай кніжцы? Так атрымалася, што першая кніжка выйшла, там апавяданні цалкам толькі пра маргіналаў, брыдкія апавяданні, цяжкія, шмат каму не цікава гэта чытаць, таму што вельмі кепска сябе адчуваеш. Я сябе адчуваю вельмі кепска, калі іх выпісаў. Таму казкі гэта быў як такі адпачынак духоўны. Першую казку я пабачыў у сне, было вельмі цікава яе бачыць і зранку запісваць. І потым я падумаў, што чаму б не казкі, каб зрабіць такі дуалізм, што ёсць вось такая маргінальная літаратура апавядання, так, першая кніга, а ёсць другая, вельмі добрая, вельмі цудоўная, і з якой лёгка было, якую было не проста лёгка пісаць, ад якой было вельмі такое шчырае задавальненне. І тым больш, што адразу Васіліса Паляніна мастак, ёй спадабаліся некалькі казак, яна адразу прапанавала, трэба іх зрабіць вось ілюстрацыі. Таму і графіка адразу з'явілася мастацкая. Ну, гэта цудоўна, тым больш, што казкамі вельмі лёгка данесці нейкі філасофскі сэнс. Казка казкі гэткі жанр вельмі двухбокі. Табе не трэба змагацца ў прозаічнай прасторы, як у апавяданні, але ж нашмат лягчэй, пра што сказаць можна казкай. І зараз у вас ёсць магчымасць прадэманстраваць гэта. Калі ласка, Сергей Календа, казка. Пра няпростую рыбку, яркую зорачку, дыніцу і вярбу. Жыла-была рыбка. Яна плавала на дне каламутнай ракі. Але, у адрозненне ад сваіх сяброў, братоў і сясцёр, заўсёды цікавілася тым, што было ў гары, на паверхні. І штораз, калі надыходзіла ноч, яна глядзела на чорную роўнясь вады, у якой плавалі зоркі і месяц. І кожную ноч выплывала на паверхню, ды знаходзіла там толькі пустэчу. Атрымлівалася, што зоркі і месяц вельмі і вельмі далёка, і штораз яна крыўдавала, што роўнясь вады усяго толькі ілюзія, а зоркі і месяц толькі адлюстраванне сапраўдных зорак і месяца. А вакол просто цёмна начная прастора. Але рыбка ведала, што зорачка, якая свеціць ярчэй за ўсіх, робіць гэта толькі для яе. Яна была ўпэўнена ў гэтым. Аднойчы, у чарговым сваім падарожжы наверх, рыбка сустрэла на беразе ракі крумкача. Рыбка ўпершыню ўбачыла крылы і зразумела, што яшчэ не ўсё страчана. Паважаная птушка, у вас ёсць крылы, значыць, вы можаце лётаць. Скажыце, калі ласка, як я магу даляцець да маёй зорачкі? Звярнулася рыбка да крумкача. Рыбка, ты можаш проста ўзмахнуць плаўнікамі і ўзляцець да зорачкі, адказаў ён і, аштурхнувшыся ад галінкі вярбы, узмахнуўшы крыламі, пачаў лётаць вакол рыбкі, паказваючы, як гэта робіцца. Рыбка плавала цэлую ноч, разважаючы пра майстэрства палёту і ўзгадваючы ўсе рухі крумкача. А рыбка з раніцы і да вечара рыхтавалася да палёту. Калі нарэшце пачало цямнець, яна разагналася па роўнядзі ракі, выскачыла з вады і замахала плаўнікамі з усіх сіл. Але як ні старалася рыбка, зорачка ўсё роўна была вельмі далёка. А рыбка, выбіваючыся з сіл, ляцела. Зусім знясіліўшы, упала на бераг. А калі наступіла раніца, яркая зорачка не спяшалася сыходзіць з небасхілу. Яна глядзела на рыбку і бачыла, што тая не варушыцца. І тады зорачка вырашыла, што калі не суджана ёй злучыцца з рыбкай, яна пакіне ёй сваё самае каштоўнае, што ў яе ёсць. Яна пакіне ў люстраных вачах рыбкі сваё цудоўнае і яркае святло, а сама назаўжды згасне, засне. Згаснуўшы, зорачка стала шэрай, непрыметнай на небасхіле сярод сваіх братоў, сясцёр і месяца. І толькі чорныя пацеркі вачэй рыбкі свяціліся і мільгацелі яркай зорачкай дзень і ноч, дзень і ноч. Малады празаік Сергей Календа быў госцем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твора». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень. Слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.